صبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فقر رسول فضل وقولا احد سبل لدلالته اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اذقن سبيل الحسبي كل العربي في خدمته الله الله الله الله الله اللہ اللہ اللہ ساتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جبریل اتا لیلۃ اسرا فالرب دعا حضرته اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فمحمدنا هو سیدنا فالعز لنا لإجابته اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ